Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz, dostumuz Bülent Müftüoğlu'na teşekkür ederek başlıyoruz programa. Bugün Açık Yeşil'de geçen hafta başladığımız ama bitiremediğimiz yemek kuralları, Michael Pollan'ın Food Rules kitabına biraz devam edeceğiz. Ama ona geçmeden önce birazcık son bir haftadır olan bitene şöyle bir bakalım. Bayağı ilginç haberler var elimizde. Evet, hiçbiri iç açıcı sayılmaz doğrusu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden bir açıklama var. Ajans France Presse'den bu. Nisan ayı en sıcak Nisan olmuş tarihteki. Yani kayıtların tutulduğu tarihlerden bu yana 14,5 derece olarak ölçülmüş karalarda ve okyanuslarda geçen ay ortalama sıcaklık. Bu Nisan ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık. 20. yüzyılda mesela Nisan ayı ortalamaları 13,7 derece olarak belirlenmiş. Bayağı yüksek bir ortalamada yüksek bir artış bu. Yani aynı zamanda da artışın da hızlanmakta olduğunu gösteriyor. Yani 2010 yıl olarak da rekor kırabilir gibi görünüyor. Büyük ihtimalle, çünkü ben de bir... Çok tatsız bir espri yaparak geçen hafta galiba programı bitirirken şey demiştim. Yani belli değildi, henüz Nisan ayı çıkmadı ama kesin, yani çok kesine yakın bir şekilde en sıcak çıkacaktır. Çünkü Ocak, Şubat, Mart ayları zaten en kaydedilen en sıcak aylar olmuştu. Artık NASA koyuyor zaten. Şey, Goddard Enstitüsü hazırlık yapıp her ay en ufak oynamayı bile koyuyor. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Yani Hansen'ın şeyinden de görmek mümkün bunu. Çok kötü haber tabii bu. Onunla ilgili başka kötü haberlerimiz de vardı. Hepsini bir az da söyleyeyim bari. Afrika'nın en büyük gölü. Dünyanın da ikinci büyük hacmen. İkinci büyük gölü olan Tanganyika Gölü'nde 1500 yıldan beri görmüş en yüksek sıcaklığa ulaşılmış. Bu tabii çok büyük kaygı yaratmış. Nature Geoscience dergisindeki habere göre 10 milyon insan çünkü geçimini bundan, bu gölden sağlıyormuş. İşte balık ve diğer su ürünleriyle ilgili balıkçılık ve çok büyük bir tehlike olacağı söyleniyor. Yani Michael McCarthy de zaten Independent'ın çevre muhabiri de bu bir artık şey değil diyor. Kehanet ya da hava tahmini değil diyor. İklim değişikliği şimdi ve buraya geldi diyor. Tanganyika artık bir olacak bir tehdit değil diyor. Önümüzde işte olmakta. Ve pek çok şeyin başka işte kuşlar 10 gün önce yumurtlamaya başladı. Göç duruyor. Başka bir şeye bağlayan olmamış mı peki? Yani ben de onu merak ettim. Direkt yani iklim değişikliği evet, diyorlar evet. Değil mi? Orada kesin hani olarak. Yanlış sulama, yanlış yönetim falan gibi. Türkiye'de pek böyle bakılır ya meseleye. Bir gördüğüm kadarıyla evet, hayır. Yani esas itibariyle iklim değişikliği. İklim değişikliğine bağlıyorlarmış. Bu da çok tabii berbat bir hikaye. Bir başka hikayede Interpress Service'den Burger diye birisi yazmış. Bu konvansiyonel olmayan, yani bitümenlerden işte kumun eritilmesiyle elde edilecek son damla petrolün çıkarılması işi petrol akmasıyla benzer bir sonuç fakat slow motion'da, yani yavaş gösterimde yapılan bir şey olarak benimsemişler. Daha da riskli olduğu söylenmiş bunun. Yani Alberta'da, Kanada'da 140 bin kilometre karelik bir alan, ormanlar kesiliyor, mahvediliyor ve su kaynaklarını mahvetmeye yol açan bir durum var bu. Sırf böyle hırs, para hırsı yüzünden şeyler elde edilmek için. İşte petrol toprağın suyunu sıkıyor, petrolünü sıkıyor yani. Böyle bir rapor da çıkmış yani, o açıdan ilginç. Risk Metrisk diye bir risk değerlendirme grubunun raporu ve Seres diye bir hem yatırımcıların hem de çevre gruplarının ortaklaşa bir koalisyonu ısmarlamışlar bu araştırmayı. Nedir riski diye. Ve akıl almaz boyutta çıkmış. Yani Körfez'de akan petrol hikaye demişler. Ki ona da birazdan geleceğiz herhalde. Bir başka UNEP raporu var. Her şey bir araya geldi. Yani bizi kovacaklar herhalde buradan. Yeşil Ekonomi Girişimi Dairesi'nin özel danışmanı var. Pavan Sukhdev diye sık sık adını anıyoruz. Önemli araştırmalara imza atıyor. 40 yıl içinde okyanuslarda hiç balık kalmayacağını açıkladı. Yani deniz hayatı. Bir başka haber çok yeni bu da. Çok ciddi bir haber. Dinozorlarla beraber hayatımızda bulunan 65-70 milyonluk bütün sürüngenlerin çok büyük ölçüde %20'sinin hemen yok olma tehlikesi altında olduğu ortaya çıkmış ve iklim değişikliğine bağlı olarak böyle bir araştırma yani da var. Kertenkeleler, yılanlar falan mı? Evet, kertenkele, gekolar, iguanalar, kameleon dedikleri işte bir hayvan. Yani, kalemun mu? Bu kalemun, evet, bu kalemun. Ve yani soğuk kanlı olan bu hayvanlar aslında çevreye uygun olarak aslında soğuk kanlı diyoruz ama kanların adapte oluyor onların. Muazzam bir adaptasyon yetenekleri. Ama onlar bile adapte olamıyor. Olamıyorlarmış. Yani. Evet. Çok ağır bir haber. Biz oluruz ama. Bu da yani Kaliforniya Üniversitesi'nden yapılmış bir araştırma ve Science gibi saygın bir dergide çıkmış. Bir Greenpeace araştırması da Delhi pazarında radyasyon oranlarının yani hurda pazarında background level diyorlar işte arka plan seviyesine göre 5000 kat radyasyonun yüksek olduğu ortaya çıkmış. Bunlar tabii bir atıklar falan mı? Herhalde bizim 99 buydu 2000 miydi? İki tellideki bu atık skandalına benzer bir durum herhalde. Orada yani bizde de tabii bir kere bu saptandığı için ortaya çıktı. Ortaya çıkmayan neler olabilir bakayım, yani. Evet. O da olabilir. Böyle bir araştırma. 5000 ancak ortaya katta çıkabilir. Yüksek tabii çok. Ve tabii günün en önemli konularından biri de bu Körfez'e akan boca edilen sızıntı falan diyorlar ama alakası yok yani söyleyeyim. Yani onun rakamları giderek arttırıyorlar değil mi? Yani günde ne kadar 5000 varil akıyor diyorlardı. 5000 varil akıyor diyorlar. Sonra dediler onu 30.000 falan. Ben şu an haber önümde yok ama 30.000'e çıktı dediler. Daha doğrusu yanlış ölçüldü ya da yanlış açıklandı. Yanlış açıklandı. Bir kere çok az bir video yayınladı. Nihayet yayınladı. Deniz dibinde halbuki robotları var. Evet. İstediği gibi gösterebilir. Fakat moral çok geç bozmak olarak istemiyordur herhalde. Evet, herhalde bir onu yayınladı. Hemen onlara bakarak Purdue Üniversitesi'nden bir bilim adamı Stephen Worley yani partikül parçacık görüntü velosimetrisi diye bir metot kullanmış. Bilgisayarla ölçüm yapıyor ve yani 5000 varil değil muhtemelen 70.000. Ha 70.000, 30.000 de değil. Ben yanlış hatırladım. Varil %20'lik bir hata payı vermiş ama eksi artı. Yani bu demek oluyor ki 56.000 varille 84.000 varil günde. Yani Exxon Valdez kazasındaki toplam sızıntı 3-4 günde akıyor. Evet, gibi bir şey. Evet, aşağı yukarı öyle görünüyor. İşin kötüsü bunu yani bu Purdue Üniversitesi makine endüstrisi, makine mühendisliği dalındaki bir uzman bu. Ama Lamont Doherty Yeryüzü Rasathanesi'nden Timothy Crown da bir o araştırma, iklim araştırmacısı, o da çok başka bir yöntem kullanarak aynı sonuca ulaşmış, hesaplamış. Daha iyi bir video görsem daha net de söyleyebilirdim diye ama aşağı yukarı yani 10 kat bildirilenden daha fazla olduğunu da o da söylemiş. Bir de Berkeley Üniversitesi'nde Kaliforniya'da, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde bir astrofizikçi Eugene Chang diye biri O hiçbir şeye bakmamış filme filan. Kağıt kalemle akan şeyin 21 inç mi ne kalınlığı çapı. Oradan akış hızını matematiksel kurşun kalem kullanarak hesaplamış. Ve yani 20 binle 100 bin varil arasında bir yere oturtuyor. Tutarlı tahminler hepsi, evet. Birbirine. Hepsi birbirini tutuyor. 5 bin olmadığı kesin yani. Yani kesinlikle... BP yalan söylüyor olabilir mi acaba? Yanlış söylüyor demiş zaten BP hemen. Bütün bu hesaplar yanlıştır, bizimki doğru demiş. Çok ağır bir durum var. Ama maalesef yani Amerika... BP hiçbir şeyin üstünü kapatıyor olamaz değil mi? Böyle bir şey beklemeyiz yani. İmkan, evet. Var mı canım? Evet. Şimdi tabii en korkunç iki şeyle de bitirelim bunu istersen. Yani Obama yönetiminin iki şeyi, Janet Napolitano ile Homeland Security dedikleri iç güvenlik, güvenlik bakanlığı, bir de İçişleri ayrı. İkisi de Ken Salazar'da. Mektup yazmışlar BP'ye. Allah rızası için diyor. Neredeyse yalvarıyor. Gerçekten yalvarıyorlar. 75 milyonuna sınırlı tutmayın diye konuşmuştuk ya. Yani 90 tarihli bir kanun, evet, var. Tavan koyuyor. 75 milyon dolarla sınırlı. Biz sizin yaptığınız açıklamalardan anlıyoruz ki böyle yapmayacaksınız diyorlar. Ve BP'nin petrol sızıntısını önleme çabaları da çözüm olamıyor demişler. Komisyon kuracakmış Başkan Obama petrol sızıntısını soruşturmak için. Ama o kadar çok soruşturulacak şey var ki BP bütün regülasyon arttırıcı şeyleri, güvenlik arttırıcı regülasyonları reddetmiş lobileriyle. Geçen sene açığa çıktı. İşte şimdi de çok acıklı şeyler var aslında gerçekten. Yani hem... Yalnız BP değil tabii, bu Transocean adlı işte platformu işleten şirket. Kazadan daha yeni çıkan 11 kişi öldükten sonra kurtulanlara daha o korkunç şoku atlatamadan hemen ilk karşılayanlar sağlıkçılar değil, doktorlar filan. Avukatlar olmuş. Size bir şey olmadı değil mi? Bir şeyim yok diye şurayı imzalayın ve olan biten hakkında bir şey bilmiyorum demişler. İmzalatmışlar. Ve daha da acıklı olanı El Cezire'den BP Moby Dick mi acaba diye, ya da yoksa bir Moby Dick romanı aslında, o balina avı, yağı için avlanan balinalar, Amerika'nın kendisi mi Kaptan Ahab diye şey demiş. Çünkü yani hem şimdi bütün endüstri mahvoldu ya orada. Balıkçılar, karides filan, deniz ürünleri üzerine ticaret yapanlar geçici olarak şeyde çalışıyorlarmış, temizleme için işinde BP'de ve tabii kağıt imzalıyorlarmış, hiçbir şey yok. Yani BP'yi zarara uğratacak herhangi bir şey söylememekle yükümlü kalıyorlar. Yani çok aslında çok trajik, aslında trajik yani. Gerçekten. Yani espri yapasım gelmedi böyle, evet, bir şeye karşı. Bir kilometrelik sütunlar tespit edilmiş uzaydan, NASA'nın çektiği şeylerde. Yani tümüyle oksijensiz sütunlar böyle ve 10 yıl boyunca hiçbir canlının, yani oksijenle yaşayan hiçbir canlının orada barınamayacağı. Yani acaba Obama bu şu anda olup bitene bakıp sonra tam bu kaza almadan... işte bir ay falan önce imzaladığı bu açık denizde petrol aramayla ilgili yasayı karşı, yani böyle bir tesadüfe bakıp acaba ne düşünüyordur diye çok merak ediyorum. Hani benim aklıma hep Allah'ın sopası yok deyimi geliyor ama yani. Ama sopa fark etmiyor işte. BP'nin açık, Hayward mı ne adamın adı şimdi BP'nin, Beyond Petroleum ya o. Bu yeni yasakların hiç yeri yok. Her zaman kaza olabilir diye bir açıklama yapmış. Tamam, onlar öyle der de acaba ben hala bir vicdan ve sağduyu ihtimalini göz ardı etmeyerek, yani Obama ve benzeri insanların ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani bu kadar gerçekten tesadüf olabilir mi? Yani tam da orada, yani Atlantik'te açık denizde petrol arama için yasa çıkarttılar ve aradan bir ay geçmeden. Ve tam dünya gününde. Tam dünya gününde hava yoruştu. 40. yıl dönümünde ya. Hakikaten ne diyeceğini insan bilemiyor. Ve şeymiş mesela El Cezire'den yazıyorlar işte topaklar bütün gelmeye başlamış şeye, kıyılara da. Evet. Fakat çektirmemiş halkla ilişkilerciler. Sormuşlar ya iyi bir televizyonculuk olmaz mı demişler çeksek bunları filan. Yok olmaz kabul edemeyiz demişler. Ama neden deyince siz olsanız ne yapardınız demiş BP'nin halkla ilişkiler müdüresi. Empati istiyor yani. Evet. Yes we can. Valla bütün bu haberleri duydukça aklımdan çıkmayan bir şarkı var. Ben bugün onu getirdim o yüzden. King Crimson'ın 1969'da tam da hani 20. yüzyılın ortalarında bugünleri anlattığı, bugünleri görerek anlattığı bir şarkı var. 21. yüzyılın şizoid insanına dair. Onu en azından bir kısmını dinleyelim. King Crimson'dan 21st Century Schizoid Man. We'll be right back. King Crimson'dan dinledik. 21. yüzyılın şizoid insanı, en çok da tam bu Meksika körfezindeki petrol meselesinden ve o platformun yangınını hatırlatan bir şey vardı, bir dize vardı. Politician's Funeral Pyre diye. Gerçekten politikacıların cenaze ateşi. Evet. Yani King Crimson'ın yazdığı bir sürü şarkı aslında böyle vizyoner, gerçekten ileriyi gören şeylerdir. Bu özellikle 21. yüzyılın ortalarına doğru yaklaşıyoruz çünkü artık ve durumumuzu çok iyi anlatıyor. Evet, bu korkunç bir yarılma var. Hem kendi ülkemizde de hem de dünyada da yani. Evet, aslında bahsedecek çok konu var. Bunlardan bir tanesi de geçen haftanın en önemli haberi, Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı nükleer anlaşma ve bunun arka planı. Ama bu konuyu daha geniş bir şekilde herhalde ele almak lazım. Çünkü çok tuhaf bir duruma geldi Türkiye'nin nükleer santral hevesi. Bir yandan işte Rusya ile imzalanan bu anlaşma, bir yandan İran'a uranyum sağlanmasında, daha doğrusu zenginleştirilmiş uranyumun İran'a gönderilmesini sağlamak için Türkiye'nin son derece aktif bir rol oynaması. Ben Biyanet'te dün bu konuyla ilgili bir yazı yazdım. Ve Türkiye'nin nükleer güç olma hevesi olarak bunu yorumladım açıkçası. Çünkü bir türlü bu iki mesele üst üste gelince ben şey yapamadım yani. Nedir bu acele, nedir bu heves? Çünkü Rusya ile yapılan anlaşma görülmemiş bir anlaşma. Yani Rusya'ya siz 4800 megawattlık 4 tane nükleer reaktörü, dev bir tesis demek 4800 megawatt. Bunu hiçbir ihale, hiçbir şartname, hiçbir şey olmadan, başka herhangi bir tesiste, yatırımda yapılamayacak bir şeyle, resmen altın tepsiyle sunuyorsunuz. Bütün sermayesi onlara ait oluyor. Yani geliyorlar burada, işte ne bileyim, Moskova'da kuracakları ya da başka bir yerde kuracakları bir şey, gelip burada kuruyorlar. Ve oradan ürettikleri elektriği de Avrupa'da satabilecekleri fiyatın iki katını alma garantisi veriyorsunuz. Bu neyin şeyidir, hevesidir? Bunu düşünmek lazım. Ve niye bunun herhangi bir kamuoyu nezdinde tartışması yapılmadan böyle tepeden inme yapılması, bu ve bazı her türlü çevrelerde şeyini, şeffaflık ve demokrasi, hesap verilebilirliği de bir anda ortadan kaldıran son derece tehlikeli bir şey. Ben İran meselesi konusunda Brezilya ile beraber Türkiye'nin diplomatik olarak iyi bir rol oynadığını düşünüyorum. Ama ikisini bir arada böyle düşününce, vallahi iyi bir rol oynamış gibi görünse de sonuçta ben daha hani günlük politikanın dışına çıkıp bakmaya çalıştığım zaman İran'ın nükleer teknolojiye sahip olma hakkını savunmak anlamına geliyor. Ve benim bu yazıda da üzerine oturtmaya çalıştığım temel şey şuydu: barış siyaseti yaptığı iddia ediyor şu anda Türkiye'de hükümetin. Özellikle Davutoğlu'na övgüler düzülüyor. Fakat bu barış siyaseti denen şey, benim bildiğim kadarıyla daha Soğuk Savaş zamanından beri, silahsızlanma demektir. Yani birisi barış siyaseti yapıyorsa, önce tek taraflı bile olsa silahları, nükleer silahları, konvansiyonel silahları azaltmayı, daha fazla silahsızlanmayı sağlamaya çalışır. Daha fazla silahlanma hakkını savunarak. Yani ama İsrail'in varsa İran'ın da olabilir. Bunu açıkça söylemiyor ama nükleer teknolojiye sahip olma hakkını savunarak. Ki Türkiye'de bence şu anda Rusya'ya bir nükleer santral vererek, benzer bir, İran'la benzer bir tehlikeli bir yorum gibi görünebilir ama benzer bir mantık güttüğünü bence gösteriyor. Ve böyle bir silahlanma hakkını, onlarda nükleer varsa bizde de, mesela İsrail'e sürekli başbakanın söylediği gibi, ama onlarda da nükleer var. Bu caydırıcılık siyasetini savunmaktır açıkçası. Yani caydırıcılığı savunarak ve daha fazla silahlanma hakkını savunarak barışı getiremezsiniz. Ama şu var, yani bunu tabii burada tartışmamız biraz uzun olabilir. Yani İran'ın nükleer silahlanma anlamında imzalayan ülkelerden biri nükleer silahların yayılmasını. Oysa mesela başta İsrail, Hindistan ve Pakistan'a da Amerika'nın desteğiyle bu anlaşmaya taraf olmadıkları halde nükleer şey yapma imkanı tanındı ve bunda da Amerika Birleşik Devletleri rol oynadı. Boş verin siz imzalamasanız da olur diye. Şimdi bir yandan da İran'a bu yani çok çifte standartlı. Evet ama burada da şunu ben sorarım o zaman. Eğer bir gün İran, Amerikan yanlısı aynı Hindistan gibi bir hükümete kavuşursa o zaman İran'ın nükleer silah bulundurma hakkını mı savunacağız? Yani çünkü mesele tamamen böyle bir çifte standarda ya da uluslararası güç dengelerinin oyununa gidiyor. Eğer biz bir nükleer karşıtıysak, daha Hiroşima'dan bu yana nükleerin ortadan kaldırılmasını savunuyorsak, İran'ın da, İsrail'in de, Amerika'nın da, Hindistan'ın da, her kimin de, Türkiye'nin de nükleer silahsızlanmasını savunmak zorundayız. O yüzden bence bunu bir tür barış hamlesi gibi satmak şu anda Türkiye'de hükümetin ve yapmaya çalışanlar. Yani bana açıkçası nükleeri her şey bir yana, belki biraz fazla antinükleerim. Nükleerciyim ama biraz nükleeri aklamak gibi geliyor. Ve böylece Rus, işte bu Buşehir'di değil mi? Buşehir. Şeydeki evet. İran'daki nükleer reaktör. Onu da Rusya yaptı biliyorsunuz. Evet. Tabii yani demin dediğimde de çok önemli bir gerçek payı var. O da şu, İran'ın korkunç savaklı şey yönetimi, Şah yönetimi zamanında İran'a izin veriliyordu tabii. Evet. Nükleer. Yani nükleerin nasıl bir bela olduğunu, barışçı nükleer teknoloji denen şeyin nasıl bir oksimoron olduğunu, böyle bir şeyin olamayacağını, nükleer silahlarla nükleer santrallar arasındaki yolun çok hani kısa olduğunu bence düşünmek gerekiyor. Türkiye'de de belli çevrelerin nükleeri bu kadar savunmasının arkasında yıllardır zaten Türkiye'nin de bir nükleer güç olması, büyük güç, bölgesel güç işte her neyse. Olması hevesinin olduğunu yavaş yavaş bence ortaya koymak gerekiyor. Yoksa aksi takdirde bu bir enerji meselesiymiş gibi sadece ele alınıyor. Sadece işte enerjiyi çeşitlendirelim, her taraftan enerji elde edelim. Zaten yani dönüştürülüyor. Bu Rusya ile yapılan anlaşma sadece tebliğ edilen Türkiye'de kamuoyuna, yani demokratik olduğunu iddia edebilecek herhangi bir rejimin yapabileceği bir iş değil. Evet, bunu daha sonra konuşacağız ama iki kelime de Food Rules'dan bahsedelim. Evet, giremedik bugün Food Rules'a. Artık haftaya devam ederiz. Sadece geçen haftaki bir şeyi düzelteceğim. Bir kurallardan bir tanesini ben anlamamıştım ve dinleyicilerimize de sormuştum. Bu ne demek? Bilen varsa lütfen yardımcı olsun diye. Çünkü if it came from a plant, eat it. If it was made in a plant, don't diyordu yani. Ben anlamamıştım bunu. Sanki bitkinin içinde yapılırsa yemeyin, bitkiden yapılırsa yiyin gibi. Evet. Ama meğerse burada bir kelime oyunu varmış. Sağ olsun bir dinleyicimiz e-mail atarak bizi uyardı, bilgilendirdi. Bu plant, ikinci plant, fabrika anlamındaki plant gerçekten de. Yani diyor ki bitkisel olan ya da bitkiden yapılan şeyleri yiyin. Ama fabrikada yapılan şeyleri, işlenmiş ya da işlenmiş fabrikada yiyecekleri. Yapılan şeyleri yemeyin. Galiba 30. kuralda falan kalmıştım. Artık bir yarısı kadar kaldı. Onu da daha sonraki programlarda devam ederiz. Michael Pollan'ın food rules'una, yani yemek kurallarına. Bu nükleer meselesi önümüzdeki haftalarda çok zamanımızı alacak, çok başımızı ağrıtacak. Ona da devam edeceğiz. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.